Wsparcie i sprawną pomoc. Sprawdź ofertę u agenta w oddziale lub pod numerem 801-102-102. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 28 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić, jakie będą konsekwencje obecności grupy Wagnera na Białorusi, tak mówi szef NATO. Prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy odwiedzają dzisiaj Kijów. PiS pyta PO o zaporę na Białorusi, na białoruskiej granicy i o jej powyborczą przyszłość. Sekretarz generalny NATO powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić, jakie będą konsekwencje obecności grupy Wagnera na Białorusi. Jens Stoltenberg zaznaczył po spotkaniu z premier Estonii Kają Kallas w Brukseli, że w tej sytuacji sojusz musi dać mocny sygnał, że jest gotowy do obrony każdego centymetra swojego terytorium. Najważniejszą rzeczą jest to, że wysyłamy jasny sygnał do każdego potencjalnego agresora, w tym do Moskwy i Mińska, że jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra terytorium NATO przed jakimkolwiek zagrożeniem. Dlatego zwiększamy naszą obecność, będziemy zacieśniać współpracę obronną podczas szczytu w Wilnie i będziemy monitorować, co dzieje się z oddziałami grupy Wagnera. Premier Estonii Kaja Kallas powiedziała z kolei, że dla uzyskania pokoju potrzebna jest obecność Ukrainy w NATO. Wczoraj w Hadze po nieformalnej naradzie część sojuszników paktu zorganizowanej przed szczytem w Wilnie sekretarz generalny NATO zapowiedział dalsze zacieśnianie więzi pomiędzy sojuszem a Ukrainą. Jens Stoltenberg podkreślił potrzebę dalszego wspierania Kijowa i wyraził nadzieję, że szczyt sojuszu w Wilnie dla Ukrainie sygnał zaangażowania. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11 i 12 lipca. A w Kijowie są dzisiaj prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda oraz Gitanas Nausieda. Związane jest ono z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji i konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie. Gitanas Nausieda napisał na Twitterze, że przybył do ukraińskiej stolicy przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie z jednym przesłaniem. Miejsce Ukrainy jest w NATO, zaznaczył litewski prezydent. Wcześniej Nausieda zapowiedział, że Wilno kupi dwa systemy obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy. W tej sprawie została podpisana umowa między Litwą i norweskim producentem tej broni. Za decyzję podziękował na Twitterze ukraiński prezydent. To ważny i aktualny wkład w ochronę ukraińskiego nieba i życia Ukraińców. Razem do zwycięstwa, zaznaczył Wołodymyr Zełenski. W Kijowie prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy mają omówić program szczytu NATO, proces negocjacji Ukrainy w sprawie jej członkostwa w Unii Europejskiej oraz kwestie unijnej pomocy dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Robimy wszystko, aby szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w sojuszu, tak powiedział przed chwilą prezydent Andrzej Duda na rozpoczętej właśnie konferencji prasowej z prezydentami Ukrainy i Litwy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Przyszłość zapory na granicy z Białorusią i przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów to kwestie, w których odpowiedzi od szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska oczekują politycy Zjednoczonej Prawicy. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości politycy formacji rządowej przedstawili spot, w którym zarzucili opozycji wzięcie udziału w hybrydowej wojnie Putina przeciwko Polsce. W klipie wykorzystano m.in. wypowiedź europoseł Koalicji Obywatelskiej Janiny Ochojskiej, która poparła rozebranie zapory na granicy po ewentualnym zwycięstwie wyborczym opozycji. Poseł PiS i były prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk mówił, że bezpieczeństwo na granicy to kluczowa sprawa dla mieszkańców wschodniej Polski i lokalnych władz. Jakbyście z każdym z samorządowców porozmawiali, to każdy wam powie, że nie ma zgody dzisiaj na to, żeby ta granica została pozostawiona sama sobie, żeby ta zapora została rozebrana. I ja myślę, że to pytanie, które dzisiaj stawiamy, czy chciałby pan, panie Donaldzie Tusk, zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami, to jest pytanie, które stawiają wszyscy mieszkańcy terenów przygranicznych. Rzecznik PiS Rafał Bochenek dodał również, że kwestia rozmieszczenia najemników rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi będzie tematem dyskusji wewnątrz rządu. Inwestycje drogowe w Toruniu z rządowym wsparciem Ministerstwo Infrastruktury i prezydent Torunia podpisali umowę na przekazanie 30 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aleksander Przoniak. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę lub przebudowę około 6 kilometrów miejskich tras. Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że liczba inwestycji z rządowym wsparciem jest coraz większa. W samym Kujawsko-Pomorskim ten produkt, jakim jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to ponad 1100 inwestycji. Rządowe wsparcie pokryje połowę kosztów inwestycji w Toruniu. Resztę, ponad 30 milionów złotych, pokryje samorząd. Prezydent miasta Michał Zaleski powiedział, że bez rządowego wsparcia realizacja 8 projektów inwestycyjnych byłaby niemożliwa. Tu w sąsiedztwie powstały osiedla. Kolejne będą budowane, a potrzebna infrastruktura drogowa. I nie byłoby tej możliwości, gdyby nie środki rządowego funduszu rozwoju dróg. Inwestycje zostaną zrealizowane do 2025 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu zachmurzenie duże, popadało przed chwilą trochę na Myśliwieckiej. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na północy i Podkarpaciu, rozpogodzenia, ale to dopiero wieczorem, a do tego czasu przelotne opady deszczu, no i miejscami burze. Dwie takie wielkie chmury kłębią się nad Polską. Jedna zahacza o Podlasie, druga nad Poznaniem. Tam mają pecha, pada od samego rana. Temperatura od 18 do 22 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza w burzach. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Witamy, zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Program trzeci Polskiego Radia. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then. 12,5 minuty po godzinie 15. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy z Państwem do 18. Zapraszamy do Trójki w kalendarzu. Dziś 28 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Ireneusz, Leon, Józef, Marcela i Paweł. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego czerwca 1956 roku. I od tego tematu zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. 67 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. Wówczas to po raz pierwszy w PRL zorganizowali strajk generalny i wyszli na ulicę, demonstrując niezadowolenie i sprzeciw wobec sytuacji w kraju. Idąc w stronę centrum miasta, śpiewali hymn, rotę i pieśni religijne. Protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. Przeciw ludziom wołającym o chleb i wolność władza wysłała ponad 350 czołgów, 10 tysięcy żołnierzy. W ulicznych walkach zginęło ponad 70 osób, setki zostały aresztowane i represjonowane. Dziś od 6 rano w Poznaniu trwają rocznicowe obchody. Zaczęły się przed bramą dawnej fabryki W3, obecnie fabryki pojazdów szynowych. Relacja Magdy Koniecznej. Mirosław Jakubowski w 1956 roku był maturzystą. Ojciec mój pracował w cekielskim, ja natomiast podjąłem pracę 28 czerwca o godzinie 6 rano i o godzinie 10 skończyłem tą pracę. I pamiętam pierwszy transport, który się załadowali na samochód. W drodze powrotnej zauważyliśmy tłum ludzi na ulicy. Zorientowali dopiero, że jest manifestacja, że wyszli ludzie z Cegielskiego. Jako młody chłopak akurat stałem za chlebem w tym czasie. Jerzy Majchrzak miał wtedy zaledwie 14 lat. Pochodził z dużej rodziny robotniczej, no i tego chleba nie doniosłem do domu, bo dołączyłem do wszystkich. Robotnicy ruszyli z zakładów Cegielskiego, wtedy imienia Józefa Stalina. Z tej bramy 28 czerwca 1956 roku o godzinie 6.30 wyszli na ulicę robotnicy. Mówił dziś szef Solidarności w fabryce pojazdów szynowych, dawnej fabryce W3, Wojciech Antczak. Protest Cegielszczaków szybko rozlał się na całe miasto. Ulice wypełniły się robotnikami innych poznańskich zakładów. Tu w Poznaniu padło ziarno wolności. Prezes fabryki pojazdów szynowych Marcin Rotek, które potem w następnych latach kiełkowało kolejnymi polskimi miesiącami i doprowadziło do tego, że Polska odzyskała wolność. To w Poznaniu się wszystko zaczęło. Wielotysięczny tłum robotników zebrał się w centrum Poznania. Później ruszyli dalej. Z placu na więzienie, na Młyńską, brałem udział w zdobyciu więzienia. Potem z powrotem na Kołanowskiego i tam zostałem ranny, a mój kolega już nie wrócił. Tragedia była niesamowita. To na Kochanowskiego padły w stronę robotników pierwsze strzały. Ofiary upamiętnia stojący tam pomnik. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem poległych w Powstaniu Poznańskim, w miejscu, w którym 67 lat temu polała się krew mieszkańców Wielkopolski. Stańcie do apelu! Przeżycie jest duże. Staramy się zawsze być, także no jest to na pewno okoliczność, która to dla Poznaniaków jest bardzo ważna i każdy powinien przyjść to uczcić i oddać pamięć tym ludziom, którzy zginęli. To dla nas jest oczywiste, że jesteśmy i robimy to co roku. Szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Bo to jest najważniejsze, złożenie hołdu tym, którzy wówczas walczyli, tym, którzy zginęli, tym, którzy zabiegali o godność człowieka i wolność. Historycy i prokuratorzy cały czas ustalają pełną listę ofiar czerwca. Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone. Czy ktoś poniesie odpowiedzialność za to, co spotkało robotników? Raczej nie należy się spodziewać spektakularnych rozstrzygnięć takich na poziomie prokuratorskim. Dyrektor oddziału IPN w Poznaniu, dr Rafał Reczek. Natomiast z punktu widzenia historycznego, to my wiemy, kto był sprawcą tego robotniczego upokorzenia, wiemy, kto był sprawcą pokazowych procesów, wiemy, kto był sprawcą tego, że ci robotnicy cierpieli w więzieniach i potępiamy ich moralnie, potępiła ich historia i to jest w tym wymiarze najważniejsze, bo wiemy, kto stał po właściwej stronie ulicy. Główne uroczystości rozpocznie msza o godzinie 17, to za godzinę i 42 minuty w kościele Dominikanów tam msza będzie. Półtorej godziny później uroczystości przeniosą się przed pomnik Poznańskiego Czerwca. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Jeszcze 1 minut po godzinie 15. Prezydent Andrzej Duda dziś w Kijowie. Właśnie trwa w tej chwili konferencja prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Jak tylko ta konferencja prasowa się zakończy, temat na pewno powróci w dzisiejszej audycji popołudniowej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my teraz wracamy do tematu 800+. Wczoraj rząd zatwierdził podwyższenie świadczenia 500+ o 300 zł od nowego roku. Tymczasem PSL i Polska 2050 nie chcą 800+. To uderzenie w polską wieś i nie tylko, komentuje prawica. Dlaczego politycy nie chcą waloryzacji świadczenia? O tym Aleksander Ziemiańczyk. Zagłosujemy przeciw 800+, mówił dziś w Polskim Radio poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. Dlatego, że to jest takie typowe podwybory i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, podwybory, rozdawanie pieniędzy, a nam nie chodzi o to, żeby rozdawać pieniądze, tylko inwestować. To nie inwestycja, dodawał poseł Zalewski. Jesteśmy za inwestycją w dzieci i za inwestycją w rodzinę. To nieprawda. 800+ to ogromny impuls rozwojowy, a także swoista poduszka bezpieczeństwa dla gospodarki, uważają eksperci, m.in. analityk gospodarczy Andrzej Stefaniak. Efektem gospodarczym ma być wzrost globalnego takiego polskiego popytu w polskiej gospodarce, natomiast taka funkcja społeczna ma sygnalizować społeczeństwu, że warto posiadać dzieci i jest to taka dodatkowa ulga, taka pomoc tym wszystkim, którzy mają dzieci i je po prostu wychowują, bo to jest bardzo ciężka praca, jak każdy wie. Samo świadczenie wpływa także pozytywnie na aktywizację rynku pracy, uważa profesor Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej. Mimo tych obaw, że transfery socjalne spowodują, że na przykład kobiety przestaną pracować, zdecydują się bardziej korzystać z tego faktu, że otrzymują, to się nie sprawdziło. Wiele raportów pokazuje, że wprost przeciwnie. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że w budżecie państwa są już zabezpieczone środki na realizację programu 800+. Pokazujemy, że jesteśmy przygotowani. W budżecie państwa będą zabezpieczone środki na waloryzację świadczenia 500+, czyli 800+. To są dodatkowa inwestycja w rodziny ponad 24 miliardy złotych. I w nowym budżecie rozpoczynamy realizację programu. Według projektu zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Dochodzi 15.30, popołudniowy szczyt komunikacyjny środowy, ale i wakacyjny właśnie się zaczyna. Ten wakacyjny szczyt popołudniowy trochę inny niż zwykle, bo luźniej w miastach. Ale jak to w szczegółach wygląda, o tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Dzień dobry. Wcale niekoniecznie ten popołudniowy szczyt komunikacyjny, to znaczy luźniej w centrach miast, między innymi w Trójmieście. W tym momencie mamy spory korek, obwodnica dość mocno zakorkowana. Trasa S6 zwalnia od węzła Karczemki do węzła Południe. Korek jest też na S7 między węzłami Lipce i Południe. S6 korkuje się w stronę Gdyni, Zator od węzła Lotnisko. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Konin Wschód i Koło na 263 kilometrze. Tam przejazd w stronę Warszawy odbywa się tylko jednym pasem. 11 km ma korek na A4 przed Wrocławiem. Kierowcy odcinek między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie pokonują w pół godziny. Na A4 spory ruch jest też w Krakowie w okolicach węzła Tyniec. Samochodów przybywa na jezdni w kierunku Rzeszowa. Korkuje się też zjazd z A4 na węźle Południe w kierunku Libertowa. To już Krajowa Siódemka. Radio Nawigator Trójki. Pół do czwartej na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Polska i Litwa czynią wszystko, by nadchodzący szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w sojuszu, oświadczył w Kijowie prezydent Andrzej Duda, który przybył tam z wizytą wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą. Głęboko w to wierzymy i wszystko czynimy, aby ten szczyt był szczytem rzeczywiście decyzyjnym, aby wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy, bo głęboko wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich, powiedział Duda. Dodał, że wzmocnienie NATO w naszej części Europy leży w interesie wszystkich państw regionu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji z polskim prezydentem i prezydentem Litwy powiedział z kolei, że dziękuje Litwie i Polsce za bardzo cenne wsparcie humanitarne i obronne dla jego kraju. Mówił też, że według informacji ukraińskiego wywiadu grupa Wagnera na Białorusi nie zagraża Ukrainie. Sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą, powiedział Zełenski. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Rada Ministrów przyjęła go na posiedzeniu 30 maja. Rząd chce, aby Agencja Mienia Wojskowego efektywniej realizowała zadania dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami agencja będzie mogła kupować sprzęt wojskowy i usługi z przeznaczeniem na wyposażenie sił zbrojnych. Będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od siatkówki. Niestety Polki przegrały z Amerykankami 2-3 w swoim 9. meczu Ligi Narodów i straciły prowadzenie w tabeli. Dla biało-czerwonych to druga porażka w tych rozgrywkach. Wcześniej uległy 0-3 Holenderkom. Każda z nas zostawiła się serce na boisku. Walczyłyśmy do końca. Nie można powiedzieć, że gdzieś tam odpuściłyśmy. Myślę, że ten drugi set był najsłabszy w naszym wykonaniu. Trener ze Stanów Zjednoczonych w tym secie zmienił też kilka zawodniczek. Musiałyśmy się zaadoptować do nich. No i w tym trzecim, czwartym secie pokazałyśmy, że już możemy walczyć na równi. Doprowadziłyśmy do tego tiebreaka, w którym no, uważam, że szkoda, bo prowadziłyśmy co prawda 6-3, ale nie udało nam się utrzymać tego prowadzenia. No i niestety mecz przegrany. Podsumowała środkowa Magdalena Jurczyk. Jutro Polki zagrają kolejny mecz w Suwon. Ich rywalkami będą Niemki. Teraz piłka nożna i poważne problemy mistrza Polski. Iwi Lopez zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa. To oznacza, że Hiszpan nie pomoże Rakowowi Częstochowa w walce o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To duży cios dla Rakowa. Iwi od lat jest gwiazdą zespołu. Rozegrał już 113 meczów i zdobył w nich 49 goli. Częstochowianie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagrają z estońską Florą Tallinn na pierwsze starcie 11 lipca. I na koniec jeszcze triatlon. Igrzyska Europejskie na razie nie są szczęśliwe dla Polaków. Najlepszy z biało-czerwonych dziś był Michał Oliwa, który zajął dopiero 28 miejsce. Po przepłynięciu 1400 metrów Polak był 9, ale o dalszej lokacie zadecydowała przede wszystkim, jak sam przyznaje, końcówka 40-kilometrowej jazdy na rowerze. Starałem się od samego początku wyścigu trzymać się przodu. Niestety 2 czy 3 okrążenia przed końcem etapu kolarskiego, grupy się zjechały. Wiele przepychanek, na ostatniej prostej była kraksa, dlatego do boksu zjechałem tak późno. Przeskoczyłem nad jednym zawodnikiem, zatańczyłem na rowerze i się tylko modliłem, aby no, nie dołączyć do tej ekipy na kraksie. Rywalizację wygrał Norwek Vetle Bergsvik Thorn. Sponsorem audycji był Orlen. Sporo chmur dziś nad Polską. Dwie takie większe chmury, jedna nad całą Białorusią i swoim zasięgiem tutaj zagarnia nam jeszcze Podlasie, no i tam teraz mokro. Mokro również w Wielkopolsce, prawie cała Wielkopolska przykryta tą chmurą, z której w tej chwili kapie. Miejscami może także zagrzmieć. No taka pogoda w kratkę. Dużo przelotnych opadów deszczu właściwie w całym kraju można je napotkać. Po południu, wieczorem właściwie można liczyć na niejakie rozpogodzenie. No a tak to przelotne opady deszczu i miejscami nawet burze. Temperatura od 18 do 22 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza w burzach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 16. popołudniowej. Za 21 minut godzina 16. Właśnie przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy, więc do tematu zapewne niebawem powrócimy w audycji popołudniowej, a na razie proszę Państwa, Abramsy, pierwsza kompania czołgów jest już w Polsce. 14 egzemplarzy amerykańskich maszyn oficjalnie przejęto w porcie w Szczecinie. Abramsy wzmocnią potencjał obronny polskiej armii, powiedział minister Mariusz Błaszczak, który obserwował rozładunek czołgów. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Symboliczne przekazanie pierwszych egzemplarzy czołgów odbyło się przy bramie numer 10 na terenie Zarządu Portów Morskich Świnoujście Szczecin. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, obserwując rozładunek, mówił, że to ważny dla polskiej armii moment. Rozmawiałem z naszymi czołgistami, którzy już zakończyli szkolenie na czołgach Abrams, a zakończyli takie szkolenie dlatego, że razem z US Army zorganizowaliśmy Akademię Abrams i nasze załogi z pierwszej warszawskiej brygady pancernej wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. Szef MON dodał, że dzięki wyposażeniu żelaznej dywizji w amerykańskie czołgi Abrams będziemy mogli wzmocnić potencjał odstraszania tej dywizji. Dzięki temu nowoczesnemu uzbrojeniu żołnierze będą mieć broń adekwatną do zagrożenia, ocenił szef resortu obrony. Zaraz przejmą te czołgi, trafią one na wyposażenie i będą stanowiły rzeczywiście zaporę nie do przebicia. One zamkną Bramę Brzeską. Jak wiecie Państwo, w geostrategii jest takie pojęcie, Brama Brzeska to jest ta równina, która ciągnie się gdzieś tam daleko ze wschodu aż do Wisły. No i zadaniem naszym jest zamknięcie tej bramy, odstraszenie agresora, spowodowanie tego, żeby agresor nie wtargnął na ziemię polską. Minister Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę na szybkie tempo dostaw amerykańskiego uzbrojenia. W kwietniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku podpisałem dwie umowy z naszym partnerem amerykańskim dotyczące pozyskania dla Wojska Polskiego 366 czołgów Abrams. Dziś na polskiej ziemi pierwsze egzemplarze tych czołgów już są. To jest ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej. Bardzo dziękuję za to, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy tak wiele. Jeszcze w tym roku do jednostek pancernych trafią kolejne dwie kompanie, czyli 28 czołgów Abrams, a w roku 2024 rozpoczną się dostawy następnych sztuk, co pozwoli sformować batalion czołgów. Dostarczone dziś maszyny to wersja A1M1. To nieco starsza po modernizacji konstrukcja Abramsów. Zamówiliśmy ich 116 i mają zastąpić poradzieckie czołgi T-72 i PT-94, które przekazaliśmy ukraińskiej armii. Oprócz tego nasz kraj zamówił 250 Abramsów w najnowszej wersji SEPW-3. Dostawy tych maszyn rozpoczną się w przyszłym roku. To czołgi w wersji, które współdziałają m.in. z lotnictwem, w tym z samolotami piątej generacji F-35, które również zamówiliśmy od strony amerykańskiej. o czym relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz, te czołgi, które dziś rozładowano w Szczecinie, wcześniej były używane przez Korpus Piechoty Morskiej USA, przeszły przegląd i są przystosowane do polskich wymagań. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We're 12 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, koordynator najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, bohater ostatniego weekendu, bohater w cudzysłowie oczywiście, jest już na Białorusi, potwierdził to wczoraj oficjalnie Aleksander Łukaszenka. Na razie nie wiadomo, czy z Prigożynem są jacyś jego ludzie, ale wszystko wskazuje na to, że Wagnerowcy zaczną się zjawiać na Białorusi już niebawem. Co to może oznaczać dla samej Białorusi? Co to może oznaczać dla Polski? O tym Michał Strzałkowski. Według ustaleń amerykańskiego dziennika Washington Post, Jewgenij Prigożyn ma przebywać w Mińsku w jednym z hoteli. Zamieszkał zaś w pokoju, który nie ma żadnych okien. Koordynator grupy Wagnera tak bardzo ma się bowiem obawiać, że nawet poza Rosją może go dosięgnąć kula snajpera. Aleksander Łukaszenka przechwalał się zaś publicznie, jak to swoją interwencją miał zapobiec krwawym walkom w Rosji. Na spotkaniu z dowódcami wojskowymi stwierdził, że, i tu cytat, Putin chciał wystrzelać wszystkich Wagnerowców, ale to Łukaszenka go od tego odwiódł. Tyle, że w taki rozwój wypadków mało kto wierzy. Bardzo wiele wskazuje zaś na to, że bunt Prigożyna zaskoczył i bardzo wystraszył Putina. A teraz tylko usiłuje on, także przy pomocy Łukaszenki, wyjść na mocnego człowieka. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Rosji, profesora Włodzimierza Marciniaka, Wagnerowcy na Białorusi to dalej kłopot dla Kremla. Coraz więcej danych wskazuje na udział w tym buncie żołnierzy specnazu albo współpracę w tym buncie oficerów specnazu albo oficerów wywiadu. No przecież grupa Wagnera to nie są najemnicy, ale tam stanowiska dowódcze zajmują zawodowi wojskowi, którzy odeszli ze służby, ale służyli w wywiadzie, w speznazie wywiadu, więc to nie są ludzie z boku, to jest konflikt wewnętrzny. Ale Wagnerowcy na Białorusi to także problem dla samej Białorusi. Łukaszenka zyskał bowiem teraz kolejne zbrojne ramię do tłumienia ewentualnych prodemokratycznych wystąpień. Z drugiej strony nie jest pewne, na ile Łukaszenka zdoła kontrolować Prigożyna i jego ludzi. Tych, jak mówi szef opozycyjnego domu białoruskiego w Warszawie, Alej Zarembiuk, jeszcze na Białorusi nie ma, ale niebawem się zjawią. Właśnie Wagnerowcy na razie jadą do domu, bo nie byli 6 miesięcy, a niektórzy nawet ponad rok w swoich rodzinach, ale rozumiem, że tacy ludzie z taką przyszłością, z takim doświadczeniem nie będą długo znajdować się w Rosji ze swoimi rodzinami, bo ich styl życia jest absolutnie inny. To są najemnicy, to są byli kryminaliści, to są zbrodniarze. Dziesiątki tysięcy tych ludzi przyjadą do Białorusi, no i nasze społeczeństwo i nasz naród będzie miał z tym kłopot. Na potrzeby Wagnerowców władze Białorusi remontują już jedno z nieczynnych posowieckich baz wojskowych. Według niezależnych białoruskich mediów może chodzić o bazę w Osipowiczach, w obwodzie Mohylewskim na wschodzie kraju. Monitorowanie sytuacji na Białorusi wzmogły władze Ukrainy, bo Białoruś od początku wojny wspiera aktywnie Rosję. Ale według Alesia Zarembiuka, Wagnerowcy mogą Łukaszence posłużyć także do działań hybrydowych przeciw Zachodowi. Oczywiście, że mogą być wykorzystywani na granicy z Polską. Ta sytuacja na granicy, ona wciąż jest niestabilna i wciąż każdego dnia osoby z tych krajów wschodu, które są przywożeni za pomocą władz rosyjskich i dyktatora Łukaszenki do Białorusi. Oni cały czas po kilkaset osób szturmują tą granicę i ten plot, który powstał, albo podkopują, albo rzucają się z tego plotu. Polskie władze również wzmocniły monitorowanie wydarzeń na Białorusi, ale na razie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie uległa zmianie. Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo. 8 minut jeszcze i będzie godzina 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Understand.